determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 29 marca. Profil osobowości zawodowej, jak wykorzystać tę wiedzę w kontekście własnego rozwoju i zarządzania ludźmi. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 35 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 35 milionów złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 marca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Przesyłka z substancją wybuchową znaleziona w Ministerstwie Finansów w Berlinie. Szef polskiej dyplomacji za włączeniem się Amerykanów do rozmów w sprawie pokoju na Ukrainie. Rosyjska opozycja chce postawić przed sądem premiera Miedwiediewa. Gdyby doszło do otwarcia paczki, mogłoby dojść do obrażeń ludzi. Tak komentuje niemiecka policja doniesienia o tym, że w Ministerstwie Finansów znaleziono przesyłkę z wybuchową substancją. Paczka znajdowała się w kancelarii przyjmującej pocztę niemieckiego resortu finansów w Berlinie. Jak podaje agencja DPA, w środku znajdowała się mieszanka wybuchowa. Jak na razie ani media, ani służby nie informują, o jaką substancję chodzi. Nie wiadomo też, kto był nadawcą paczki. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski ma pomysł na rozwiązanie konfliktu w Zagłębiu Donieckim. Uważa, że do rozmów pokojowych powinni włączyć się Amerykanie. Rosyjska agresja była tematem dzisiejszych rozmów w Warszawie polskiego ministra spraw zagranicznych z jego ukraińskim kolegą Pawłem Klimkinem. Witold Waszczykowski przyznał, że odbywające się dotąd rozmowy pokojowe w tzw. formatach mińskim i normandzkim doprowadziły do zatrzymania rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy, nie zakończyły jednak konfliktu. Każde życie jest cenne, nawet jeśli ginie jedna osoba ze strony ukraińskiej, oznacza to, że ani format normandzki, ani format miński pokoju nie przyniósł. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin podkreślił, że Moskwa cały czas dąży do eskalacji konfliktu. I celem tej eskalacji nie jest Zagłębie Donieckie, bo Rosji ono nie jest potrzebne, tak jak ukraińscy obywatele tam mieszkający. Celem jest destabilizacja Ukrainy, na co nie pozwolimy. W trwającym od niemal 3 lat konflikcie wspieranych przez Rosję separatystów i ukraińskiej armii w Zagłębiu Donieckim zginęło ponad 10 tysięcy osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. GIODO publikuje wytyczne dla szkół dotyczące korzystania z monitoringu wizyjnego. Wytyczne przygotowano, bo jak wyjaśnia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Żoma, w sprawie wykorzystania kamer w szkołach było wiele zapytań. Wytyczne dla szkół wykorzystujących kamery można znaleźć na stronie internetowej GIODO. Są tam na przykład informacje, w jakim celu monitoring można stosować, mówi Generalny Inspektor Edyta Bielak-Żoma. Szkoły mają wykorzystywać monitoring wizyjny w celu bezpieczeństwa osób i mienia. Nie jest natomiast celem nadzór nad nauczycielami czy nad pracownikami szkoły, bo nie do tego monitoring w szkole służy. Edyta Bielak-Żoma wyjaśnia, że w Polsce nie ma kompleksowych przepisów na temat monitoringu wizyjnego, a obecna regulacja jest niewystarczająca. Ona jest wyłącznie taką częściową regulacją odnoszącą się do tych służb, które prowadzą działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli policja, straż graniczna, straż miejska i służby specjalne, nie wiem, CBA, ABW i tak dalej. Jak mówi GIODO, regulacja prawna monitoringu jest potrzebna, ponieważ w przestrzeni publicznej przybywa kamer, a używa ich też coraz więcej osób prywatnych w różnych celach. Bożena Falkowska, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz Półtusk. Tam premier Beata Szydło spotkała się z repatriantami. Zapewniała ich, że biletem do Polski ma być dla nich przyjęta w ubiegłym tygodniu przez rząd ustawa o repatriacji. W Półtusku jest Mariusz Pieśniewski. Czy padły jakieś konkrety, na przykład kiedy ustawa może wejść w życie? Według szacunków kancelarii premiera nowe przepisy mają szansę wejść w życie już w maju. To jest wasza ustawa. To jest wasz bilet do Polski. Tak, premier Beata Szydło mówiła o tych przepisach do repatriantów w ośrodku w Półtusku, a sami repatrianci od grudnia najwięcej czasu poświęcają na naukę języka polskiego, bo dla wielu to wprawdzie nie jest język obcy, ale nadal stanowi duże wyzwanie. Pamiętam, co w dzieciństwie, jak babcia mówiła. Mama, mój ojciec nie dobrze zna język, a my już rosyjskie, bez szkoły, zawody, wszystko na rosyjskim. Teraz repatrianci uczą się języka polskiego po kilka godzin dziennie. Po wejściu w życie ustawy otrzymają wsparcie finansowe na wynajem czy zakup mieszkania. Przepisy pozwolą też otrzymać polskie obywatelstwo także małżonkom osób z polskim pochodzeniem. Dziękujemy, mówił Mariusz Pieśniewski. Rosyjska opozycja chce postawić szefa rządu przed sądem. Chodzi o zarzuty, jakie wysunął pod adresem Dmitrija Miedwiediewa lider opozycji Aleksiej Nawalny. Polityk opublikował raport, z którego wynika, że premier stworzył sieć powiązań korupcyjnych i wszedł w posiadanie pałaców, ziemi i jachtów zarówno w Rosji, jak i za granicą. Sam Dmitrij Miedwiediew nie komentuje wypowiedzi Aleksieja Nawalnego. Jego rzeczniczka Natalia Timakowa stwierdziła, że raport opozycjonisty jest niewiarygodny i przygotowany na zamówienie polityczne. Do sprawy nie odniósł się także Kreml. Tymczasem Aleksiej Nawalny przekonuje, że tak poważne zarzuty powinny zostać zbadane przez organy śledcze i jeśli zostaną potwierdzone, premier powinien stanąć przed sądem. Opozycyjny polityk zamierza 26 marca zorganizować w Moskwie demonstrację, w trakcie której będzie domagał się przeprowadzenia śledztwa w sprawie korupcyjnych podejrzeń wobec szefa rządu. Podobne demonstracje miałyby odbywać się również w ponad 60 miastach Rosji. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, przedstawiciele opozycji już złożyli odpowiednie wnioski do lokalnych władz. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno na wschodzie i przelotne opady deszczu możliwe na Podkarpaciu, a w Tatrach opady śniegu. Poza tym ma być pogodnie, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w nocy na Podhalu spadnie do minus 2 stopni, tam najzimniej. Poza tym od zera w Bieszczadach do plus 1 w centrum i do plus 3 stopni nad morzem. Jutro na wschodzie i na Mazowszu więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a poza tym ma być w miarę pogodnie. Temperatura bez zmian od 5-6 stopni do maksymalnie 11 na Dolnym Śląsku. Piątek ma być cieplejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje we Włoszech i na Bałkanach. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Włoski i bałkański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Katarzyna Stoparczyk i Warsaw Camerata zapraszają 18 marca o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będzie zupełnie nowa wiosenna odsłona naszego piegowatego koncertu. A w nim ptasie trele, pierwsze nieśmiało wychylające się ku słońcu przebiśniegi i dużo dobrej zabawy. Zapraszamy my, piegowaci. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 8 minut po 18. Sięgamy po płytę tygodnia. Grupa The Shins, płyta Heartworms. You're not wanting anybody wanting you. I get it, all is fair. But I've been biting all my cherry hearts in two. You don't even care. Won't you ever come down from the big rock I found you climbing, stowing your diamonds away. It's just too much to share. Now you're feeding, sailing in the night for the boy who wasn't there. I'm a practical guy, but sometimes I can fly off the handle, thinking in scandalous ways. I've never done time, but I've done the crime of wanting. Naszej płyty tygodnia. Dwie płyty jak zwykle dla Państwa rozdajemy SMS-em 71-335. Wracając do relacji Marcina Gutowskiego z Jerozolimy. Dzień dobry. Z tej strony Dawid Blum. Otóż całkiem parę minut temu w relacji Waszego wysłannika z Jerozolimy słyszałem pytanie, jaki język jest starszy, idysz czy hebrajski. Jasno, że hebrajski. Dlatego, że idysz, jak no, wiadomo, i tak dalej, to mieszanka hebrajskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Powstała mniej więcej w połowie XIX wieku. Dziękuję panu za telefon i za wyjaśnienie. A z Jerozolimą połączymy się jeszcze za niecałą godzinę, kilka minut po 19. Mamy zaproszenia na nagranie audycji Cogito Ergo, której gościem będzie polityk artysta Piotr Liroy Marzec. Spotkanie z Lirojem 21 we wtorek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj u nas przy Myśliwieckiej. W tej sprawie 22 i 7 trójek. Floating in emerald sea, keep me dancing, keep me as still as can be. And I try to keep the balance right, and I try, but it feels like wasted. Pulling me down on my chest, latching on, coloring all of my flesh. Quietly, you hover over me, and I fight, but it feels like wasted time. przypomnę, spotkanie z Piotrem Lirojem Marcem, czyli z artystą posłem, odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 21 marca, to jest we wtorek w przyszłym tygodniu o 19:05. Darek zapisuje 22 i 7 trójek w tej sprawie. 18:15. Reportaż w trójce. Kamionek to mały obszar o dużym potencjale. Jest położony pomiędzy coraz bardziej modną warszawską Pragą a Grochowem. Siłę Kamionka stanowią małe firmy i zakłady rzemieślnicze. Potencjał ten postanowili wykorzystać studenci Uniwersytetu SWPS. W jaki sposób? O tym w reportażu Kamionek Milowy autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Proszę pani, potrzebowałbym abażur taki cylindryczny, czy może być gotowy taki? Zrozumiem, że walec taki. Tak. To, co teraz w tej chwili jest, no to mam na przykład taki walec. Może mieć dowolny kolor. A ja właśnie taki kolor chciałem. To jest stary złoto, oczywiście może być. A z lampką mógłby pan się do nas wybrać? To wtedy... No, byśmy wtedy zobaczyli. Ja wezmę lampkę. Tak, bo ja kupiłem lampkę razem z abażurem, ale on mi się nie podoba. A wyczytałem dawno już w prasie, że no u pani szyjemy, już lampka. Tak. Dobrze, to przyjadę z lampką i kilka wzorów mamy. To, no to bardzo zobaczę. Proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę, do widzenia. Pracownia abażurów, którą prowadzę już od ponad 20 lat. Abażury szyjemy dla klientów indywidualnych, ale mogą być też szyte, ostatnio szyłam do filmu, do restauracji mogą być, do hoteli, ale przede wszystkim klienci indywidualni, którzy przychodzą z lampką i sobie dobieramy kształt najpierw abażura, a później już szyjemy cały od początku do końca, podszewka, materiał, pasmanterię, frędzle, co sobie klient życzy. A pan Maciej Kamilek. Mnie no odwiedził mnie. Panie Maciek, to było na wiosnę? Tak, no chyba w marcu się pojawiliśmy u pani Małgorzaty pierwszy raz. Projekt Kamionek Milowy powstał dzięki pomocy organizacji Enactus. Bartosz Bednarz, koordynator projektu Kamionek Milowy. Enactus działa na całym świecie od bardzo wielu lat. Obecnie bierze udział aż 36 krajów w tej organizacji i głównym celem Enactusa jest zrzeszenie studentów w organizacje, w projekty, które mają na celu poprawę jakości funkcjonowania życia lokalnej społeczności. Nasz projekt Kamionek Milowy rozwija się na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Nasz projekt polega na zorganizowaniu wszelkich możliwych działań, aby rzemieślników na początek z kamionka zachęcić do rozwijania się, zachęcić do tego, żeby zobaczyli swój prawdziwy potencjał. Byłam zaskoczona, że młodzi ludzie w ogóle interesują się, w ogóle, że ten temat ich jakoś tam poruszył, że są zainteresowani. Czy to rzemiosło jest, jak ono funkcjonuje i w ogóle kto tu jest na tym terenie? Jakie tutaj są te pracownie różne? Byli trochę zaskoczeni, że aż tak dużo jest tutaj rzemieślników. Stanowczo byliśmy zaskoczeni, że Kamionek jest takim miejscem i Grochów w ogóle. Michał Malinowski, uczestnik projektu. Gdzie w soczewce widać i problemy rzemiosła, i w ogóle różnorodność rzemiosła. Wymiana flaków i w tym się jakaś taka tłuka. No to ja bym spać się skończył. Na jutro. Na jutro, super. Tak. Dziękuję. Przyniosła buty do naprawy O kurczę, nie widziałem tego, no ale dobra. Miały być tylko fleki, ale to się coś zmienia. No ale to już będzie. Znajdujemy się na ulicy Międzyborskiej. Jest tu zakład szewski. Robi naprawę obuwia. Zakład jest tutaj ojciec od 78 roku. No ja później przejąłem w 92. A wcześniej jeszcze też był zakład szewski. Także to jest taki trochę z tradycjami, można powiedzieć. Przyszli studenci. Zaproponowali rekonstrukcję zakładu, żeby wrócić do jakiejś tradycji. Odświeżyć coś, ale zmienić. Zgodziłem się i zaczęliśmy tą rekonstrukcję. Od razu no, pan się zgodził? No tak, zdziwiłem się, bo myślałem, że to jest wkręt jakiś gdzieś, bo jeszcze zaproponowali, że to jest projektantka, wszystko, i mówię, no kto za to zapłaci. Wahałem się trochę, bo to myślałem, że to będzie tak jakoś delikatnie, a to było diametralnie wszystko zmiana. Filarem naszego projektu jest redekoracja. Na przykładzie lokalu pana Krzysztofa Dubniaka możemy pokazać, że można wydobyć ten potencjał, który staramy się włożyć w ramę marketingu nostalgicznego. To tak, po pierwsze Został skuty tynk i odsłonięte stare cegły. Po drugie zostały wymienione tapety po bokach na drewniane deski, które są pomalowane na taki lekki biały kolor. Po trzecie pojawiły się polakierowane, pomalowane półki. Pojawiły się kopyta od starych butów, wypełniły całą ścianę odkrytą ceglaną. No i pojawiły się zdjęcia starego przedwojennego kamionka, które mają za zadanie tworzyć klimat tego konkretnego miejsca, pokazywać, że to jest miejsce z przeszłością i że ten lokal znajduje się w pewnym kontekście, w kontekście okolicy, która jest potencjałem, która buduje też pewną tożsamość tego zakładu. Efekt jest taki, jak widać. Nikt mi nie mówił, że zazdrości, ale dużo ludzi przychodzi i można powiedzieć, że im kopara opada. Ostatnio taka młoda dziewczyna przyszła i mówi, u pana to u prawdziwego szewca jest. Klimatycznie powiedziałbym, że to jest ten okres międzywojenny. To jest właśnie ten czas, kiedy widzimy stare zdjęcia i ludzie chodzą w garniturach, kiedy widzimy te stare zaprzęgi, czy te stare właśnie klasyczne tramwaje, kiedy widzimy tą czerwoną cegłę i faktycznie takie spokojne, estetyczne życie ludzi, którzy dbają o wszystko, co robią w swoim życiu. Więc na pewno to jest życie spokojne, życie wolne, kiedy nie musimy się śpieszyć i biec, a skupiamy się na jakości tego wszystkiego, co robimy. W Polsce jeszcze jest mało znany marketing nostalgiczny. To się rozwija i to będzie coraz bardziej popularne w Polsce. Jest to nawiązywanie bardzo silnie do tradycji lat ubiegłych. Chociażby to, że dokładamy sznurek i kawałek kartki czy materiału do słoików z dżemem, gdzie faktycznie nawiązujemy do lat, kiedy nasze babcie tak robiły, bo to też był sposób zabezpieczenia, ale też sposób wyglądu. Też powstają lodówki, rowery, samochody, wszystko, które nawiązuje faktycznie do tych czasów. Ludzie potrzebują tego nawiązania do dawnych czasów, potrzebują tej nostalgii w swoim życiu, żeby ponownie poczuć, że to jest coś, co jest faktycznie rodzime, a nie zostało sprowadzone z innych krajów. A co my tu mamy na tych półeczkach? Są ładne takie drewniane półeczki. Ustawiane są stare kopyta, jakieś nieużywane nawet to są prawidła. Ale to pan miał na składzie gdzieś tutaj? Czy on... Tak. Prawidła to wszystko, to miałem po prostu takie nieużywane już. Przy okazji chyba okazało się, że mnóstwo rzeczy, które pan gdzieś składował, można wykorzystać. Znaczy, tak. Wszystkie te urządzenia leżały gdzieś tam w pudełku. Teraz po prostu wyeksponowane są. Inny klimat, tak. Buty, takie oficerki. Od takiego dziadka dostałem, który uczył mnie szyć cholewek, ale już nie żyje dziadek. I tak została taka pamiątka. To on sam robił te oficerki. Chyba już nawet są nie do sprzedania po prostu, bo to taki już sentyment do nich czuję. To faktycznie ma wywołać w nas te emocje, które były kiedyś. Kiedy życie było, powiedzmy, spokojniejsze, kiedy było wolniejsze i kiedy wybieraliśmy świadomie to, co my chcieliśmy przykładowo kupić, bądź z czego skorzystać, a nie w pośpiechu biorąc coś z półki, wkładamy do koszyka i uciekamy z tego sklepu. To jest taki fajny sposób na to, żeby ludzie znowu zaczęli zastanawiać się nad tym, co kupują i że te produkty są dobrej jakości i że to jest właśnie coś, co zostało wytworzone przy użyciu najwyższej jakości i w taki sposób, żeby faktycznie to pokazywało tą pasję i doświadczenie tych kilkudziesięciu lat ludzi, którzy to wykonują. No byłam u kolegi szewca i zazdroszczę mu bardzo. Tak, to nie chodzi o duże jakieś rzeczy, ale takie muśnięcie, coś, to są młode osoby, oni mają pomysły niesamowite, potrafią z czegoś niewielkiego zrobić naprawdę efektowny wygląd zakładu, szyldu. Ja bym też chciała, żeby ta moja pracownia wyglądała trochę bardziej atrakcyjnie, bo tak jak teraz, no to ona funkcjonuje i wygląda tak, jak wyglądała 20 lat temu. Ja się trochę wstydzę, że nie mam ładnej reklamy, że mam brzydkie drzwi, że może ta podłoga wygląda kiepsko. Trochę się będę wstydziła tego, jak to wszystko wygląda. My działamy dopiero od roku, więc nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego naraz, ale oczywiście bardzo chcemy, planujemy redekorację, zmianę wystroju wnętrz również u pani Małgorzaty. Nie wiem, czy to się uda w tym roku, mam taką nadzieję. Jesteśmy na takim etapie w tym momencie, że przygotowujemy się do akcji crowdfundingowej, czyli do zbiórki pieniędzy w internecie. Stąd też nasze różne działania typu to, że chcemy zrobić jakieś pokazy u mistrzów, żeby właśnie zebrać społeczność, która będzie chciała takie środki przeznaczyć. No i w momencie, jeżeli nam się uda tylko zebrać środki na redekorację, to od razu ruszymy z projektem, ruszymy do pracowni pani Małgorzaty. Ja wiem, że tutaj pani Małgorzata bardzo chciała stworzyć neon w kształcie abażura i to jest coś, co my byśmy bardzo też chcieli zrealizować, bo redekoracja, czyli ta zmiana wystroju wnętrz, to może być zmiana szyldu, to może być całkowity remont lokalu. Myślę, że warto wspomnieć, że u pani Małgorzaty ten klimat już jest, bo są faktycznie takie zakłady, do których się wchodzi, są jakieś stare tapety z lat 90. i to jest dosyć okropne. Natomiast u pani Małgorzaty wchodząc od razu widać wszędzie na półkach abażury, to od razu znajdujemy się w tym klimacie lat 20. Więc tutaj na przykład... Jakieś małe korekty. Tak, tutaj to jest kwestia bardziej odświeżenia, aniżeli jakiejś wielkiej rewolucji. Ci młodzi ludzie mają niesamowite te pomysły i na pewno jakaś inspiracja z ich strony jest potrzebna. Jest wbrew pozorom rosnący popyt powoli na te usługi rzemieślnicze, ponieważ faktycznie ta nostalgia do czasów minionych żyje. Ona się odradza, też cały program rewitalizacji pokazuje, że jest zapotrzebowanie na to, więc uważam, że owszem, ludzie faktycznie chcą tej jakości z dawnych lat, chcą też tradycji i kultury, która została zapomniana. Ale też trafiają do pani artyści, trafiają do pani producenci filmowi nawet. Wiele lat temu dla pani Ewy Braun do pianisty, teraz ostatnio szyłam do nowego serialu Belle Époque. No wczoraj też jakiś abażury pan odebrał też do jakiegoś filmu, do wielu, wielu miejsc. Wypatruje pani w tych filmach tych swoich abażurów? Ja widzę, tak. Tak, widzę te abażurki. A w pianiście w jakiej scenie? To była taka jedna z pierwszych scen, jak rodzina siedzi w kuchni przy stole i jest taki wielki, duży abażur. I to pamiętam, naprawdę był bardzo ładny i taki ciekawy był, ale tam są jeszcze abażurki inne. Bez udziału w takich projektach, tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak pracować w grupach. Jeżeli pójdziemy gdzieś do innej pracy, no to bez takiego doświadczenia te osoby czasami się gubią. My już teraz wiemy, jakie problemy występują w projektach, gdzie jest przykładowo 5 osób, bądź jak nas teraz jest ponad 20 osób, więc faktycznie poznajemy tą dynamikę pracy w projektach, poznajemy tak na dobrą sprawę prawdziwe życie, bo na naszych studiach wiele osób jest z psychologii. Poza studiami też rozwój jest bardzo ważny. Rozwój, żeby sprawdzić, jak te teoretyczne założenia faktycznie wyglądają. I dzięki temu, że pracujemy z tymi osobami, my dowiadujemy się, jaka jest różnica pomiędzy teorią a praktyką. Widzimy ten ogromny kontrast i czasami zderzamy się z rzeczywistością, że to nie jest tak, że jak pójdziemy do ludzi, chcemy coś fajnego zrobić, to się zgadzają. Oczywiście, że nie. Czasami nie mają w ogóle ludzie ochoty na to. Więc to jest bardzo, bardzo intensywny rozwój z każdej możliwej perspektywy dla nas. Są osoby, które są otwarte, chcą zaryzykować, chcą spróbować brać udział w naszym projekcie, ale są też osoby, które po prostu nie chcą. Boją się nowości prawdopodobnie, boją się zaryzykować, bo przyzwyczaili się do swoich zawodów przez to naprawdę bardzo wiele lat. Powiedziałbym, że trzeba ich trochę namawiać, ponieważ tak na dobrą sprawę jesteśmy w dalszym ciągu projektem studenckim. Jesteśmy grupą młodych ludzi i mamy przynajmniej 2 pokolenia różnicy wiekowej chociażby, więc to są 2 pokolenia jakby też rozumienia świata. To, co my możemy zrobić jako studenci, to spróbować pomóc tym osobom odzyskać tą energię, którą mieli na początku, jak zakładali swoje biznesy. Z perspektywy czasu opłacało się tych studentów nie wyrzucić od razu? Bałem się takiej przemiany, ale bardzo mi się podoba. Ktoś musiał być pierwszy. Teraz już im się łatwiej zdecydować. Zmian każdy się chyba boi, nie jakieś tam zmiany, bo troszkę można przemienić, a tutaj było wszystko, można powiedzieć, do góry nogami wywrócone. Jestem zadowolony po prostu, a efektów się nie spodziewałem sam. Myślę, że ich chyba też przerosły, nie myśleli, że tak wyjdzie. Tak, baliśmy się, co z tego wyjdzie, czy to będzie wyglądało, ale wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Tutaj czuć ten klimat. Czy mówiliście panu Krzysztofowi, że się boicie wtedy? Staraliśmy się być powściągliwi. No chyba tego nie powiedzieliśmy wprost, że mamy takie obawy. Jeżeli ci rzemieślnicy jeszcze działają, to musi się wywodzić z pasji, bo są przypadki, gdzie w ciągu miesiąca taki rzemieślnik może zarobić dosłownie paręset złotych, bo po prostu albo dorabia do emerytury, albo jeszcze chce wytrzymać do emerytury. Więc myślę, że gdyby ci ludzie nie mieli tej pasji, nie pracowaliby dla tak małych pieniędzy, tylko poszli pracować dla kogoś innego. Więc uważam, że faktycznie oni kochają to, co robią i oni wierzą, że ten zawód ma rację bytu. Dużo ludzi ma sentyment do butów. Część ludzi naprawia jakieś stare buty, które już tam czasami nie są warte tej naprawy, ale sentyment czują i sam też mam także do swoich też, które ulubione. Naprawiam nieważne pieniądze, bo czasami często przekraczasz wartość na naprawy, wartość tego buta, ale naprawiają po prostu, ale tak kiedyś było więcej po prostu pracy, uważam. A czy poza tym, że no ma pan ładniej, to jakoś to wpłynęło na pracę? Zauważyłem dużo nowych twarzy. Nowe twarze, których wcześniej nie widziałem. Na otwarcie to sporo osób przyszło. Jakaś wycieczka z Muzeum Pragi. No, przygotowaliśmy to jakiś poczęstunek skromny. Do 8 do 9 nawet się już przeciągnęło. Klienci też, którzy przychodzili, co tu się dzieje. Na pewno to było dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Jak tu wszedłem, zobaczyłem tych wszystkich ludzi i poczułem ten moment, to zapamiętam na długo. Bardzo się cieszę, że to się udało. To była taka skromna uroczystość, ale na pewno zapadła nam w pamięć i na pewno była takim momentem dla nas, twórców projektu, w którym pomyśleliśmy: kurczę, udało się, coś zaistniało, coś się zmaterializowało, no ale też to na pewno motywuje do tego, żeby na tym nie skończyć, żeby dalej działać. Był to reportaż Eweliny Karpacza-Boładze zatytułowany Kamionek milowy. W audycji wystąpili także Małgorzata Świderska i Krzysztof Dubniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 18.30. Od wiadomości, Radosław Mróz. Trzy osoby zginęły po zejściu lawiny w Tyrolu w austriackich Alpach na wysokości blisko 2,5 tysiąca metrów. Jedna osoba została zlokalizowana pod śniegiem przez ratowników i w tej chwili trwają próby jej wydobycia. Schodząca lawina porwała 8 narciarzy, którzy znajdowali się poza szlakiem. 4 osoby wyszły spod śniegu o własnych siłach. Na oddanie głosu pozostało 2,5 godziny. Holendrzy wybierają nowy parlament i wiele wskazuje na to, że frekwencja będzie wysoka. Do godziny 16 zagłosowało 43% obywateli. 5 lat temu o tej porze frekwencja była niższa o 6%. Największe szanse na wyborczy sukces mają dwa ugrupowania. Centroprawicowa Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji, obecnego premiera Marka Ruttego, oraz antyunijna antyislamska Partia na Rzecz Wolności Herta Wildersa. Ostatnie sondaże dawały niewielką przewagę partii obecnego szefa rządu. Protestowali przeciwko złej sytuacji gospodarczej i przeciwko dekretowi prezydenta nakazującemu płacić specjalny podatek osobom nigdzie nie pracującym. Na Białorusi kolejne demonstracje przeciwników władz. Akcje opozycji odbyły się w Grodnie i Mohylewie, a także w Mińsku. I to właśnie manifestacja w stolicy była największa. Według niezależnych mediów ulicami przeszło około 3000 ludzi. Ja już mam dosyć tego, co się odbywa w naszym kraju. Nie popieram polityki Łukaszenki. Na akcję w Mińsku władze wydały zgodę. Miała ona spokojny przebieg. W Trójce kolejne informacje o 19.00. Zapraszamy. W nocy więcej chmur na wschodzie, przelotne opady na Podkarpaciu, w Tatrach możliwe opady śniegu, na Podkarpaciu opady deszczu. Poza tym ma być w miarę pogodnie, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura na Podhalu spadnie do minus 2 stopni, tam najzimniej, poza tym od zera w Bieszczadach do plus 1 w centrum i do plus 3 nad morzem. Jutro na wschodzie i na Mazowszu więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a poza tym ma być w miarę pogodnie, we znaki da się silniejszy wiatr, już nie tylko nad morzem. Temperatura jutro bez zmian, od 5-6 stopni na wschodzie do 11 na Dolnym Śląsku. Piątek ma być cieplejszy, w piątek na Dolnym Śląsku do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i Tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19 w studiu Arkadiusz Akier. Dzień dobry, Polska. Dzień dobry, witam. I teraz będzie Trójwymiar, a w Trójwymiarze o superkomputerach kwantowych między innymi. I te pierwsze dwa słowa, mimo że pierwsze jest angielskie, czyli super i komputer też rozumiem, a jeśli chodzi o komputery kwantowe, tu mam kłopot, poprosiłem o wyjaśnienie, a ty mi zacząłeś tłumaczyć, że chodzi o to, że oddziaływanie światła, ja sobie zapisałem, oddziaływanie światła na nanocząsteczki powoduje, że to wszystko przyspiesza działanie takiego komputera superkwantowego i że ogólnie w ogóle jest lepiej. Proszę cię, no wiesz, to jest tak laickie tłumaczenie. Tak ci to próbowałem wytłumaczyć, ale za chwileczkę oddamy głos fachowcom. Pani naukowiec, pani doktor tak, fizyki. Tak. No dobrze, w takim razie przed nami Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. No to, żeby wszystko było jasne, dziś powiemy między innymi o polskich badaniach, które mogą przyczynić się do budowy komputerów kwantowych o wysokiej mocy obliczeniowej. Biznes. Ale zaczynamy od tematyki biznesowej. Polska to Eldorado dla twórców gier komputerowych. Szacuje się, że krajowy rynek gamingowy wart jest około 1 800 000 000 zł, a gry produkuje około 300 firm. Sektor może też liczyć na wsparcie rządu, aby zwiększyć konkurencyjność polskich producentów. Powstał program Gaming dla młodych, to szansa na rozwój własnego biznesu, a dla polskiej gospodarki możliwość zatrzymania w kraju najbardziej przedsiębiorczych osób. Technologia. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej do końca tej dekady 1/5 produkowanej w Polsce energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Eksperci są przekonani, że warto w związku z tym postawić na technologię związaną z morską energetyką wiatrową. W sierpniu ubiegłego roku Polenergia jako pierwszy podmiot w Polsce dostała pozwolenie środowiskowe na budowę morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Moc elektrowni wyniesie 600 MW, a zgodnie z harmonogramem start inwestycji jest planowany na 2019 rok. Będzie to jedna z największych farm wiatrowych na Bałtyku. 120 turbin wiatrowych zostanie ulokowanych 23 km na północ od linii brzegowej na wysokości Łeby. Moc pojedynczego wiatraka wyniesie 5 MW, a wysokość 275 metrów, co oznacza, że konstrukcja będzie o 38 metrów przewyższać Warszawski Pałac Kultury i Nauki. Nauka. Przyznaję się bez bicia, teraz będę mówił o czymś bardzo trudnym i dla mnie niezrozumiałym, czyli o fizyce kwantowej. Fizycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizują dwa projekty związane z oddziaływaniem układów atomowych ze światłem. Wyniki badań teoretycznych mogą przyczynić się w przyszłości do budowy komputerów kwantowych o wysokiej mocy obliczeniowej, mówi kierownik obu projektów dr Karolina Słowik. Zwykle oddziaływania cząstki światła, czyli fotonu i pojedynczych molekuł są bardzo mało prawdopodobne, dlatego że rozmiar fali świetlnej jest znacznie większy niż rozmiar molekuły właśnie. Stąd propozycja użycia nanocząstek metalicznych, czyli takich bardzo niewielkich drobinek metalu. One mają zdolność do koncentracji światła, do skupiania pól świetlnych w bardzo małych obszarach przestrzennych, nawet tak małych jak pojedyncze molekuły. Jeżeli uda nam się zogniskować taki punkt skupienia na molekule, no to wtedy oddziaływania światła z atomami czy z molekułami właśnie wzmacniają się bardzo silnie. Zastosowanie do wzmocnienia potencjału komputerów kwantowych to jest oczywiście taki święty graal troszeczkę w nauce. Wszyscy bardzo staramy się zbudować dobre komputery kwantowe. To jest tylko jedno z zastosowań tych badań. Przede wszystkim chcemy wzmocnienia oddziaływań światła z materią, to jest jedna rzecz. To może być zastosowane do spektroskopii atomowej. Możemy zobaczyć pewne procesy w cząsteczkach, które zwykle zachodzą z bardzo niewielkim prawdopodobieństwem. Chcemy wykorzystać różne mechanizmy oddziaływań, na przykład oddziaływania molekuł z polem elektrycznym, albo równolegle z polem magnetycznym do tego, żeby te różne mechanizmy wzmacniały się albo właśnie wygaszały. Tak, żebyśmy mogli wzbudzić cząsteczkę i żeby ona w stanie wzbudzonym pozostawała tak długo jak chcemy, a nie wracała sama do stanu podstawowego. I to może mieć zastosowanie do obliczeń kwantowych, do pamięci kwantowej, do komunikacji kwantowej, wszędzie tam, gdzie długi czas życia molekuł jest ważny i ma zastosowanie. Możemy myśleć również o egzotycznych źródłach światła, światła takiego, które ma dosyć niezwykłe właściwości i może być zastosowane na przykład właśnie do kodowania informacji kwantowej. Gdzie jeszcze w takim życiu codziennym? codziennym mogłoby się zastosować w praktyce takie rozwiązanie? Kodowanie informacji kwantowej czy komunikacja kwantowa mogą być przydatne na przykład do szyfrowania informacji albo do przesyłania bardzo gęsto informacji, czyli również bardzo szybko. Możemy myśleć o budowie materiałów, które będą wpływały na właściwości światła, skupiały je w punktach, w których sobie życzymy. Te nanocząsteczki, one działają jak anteny. Pobierają, ale mogą też i wysyłać. Co z tego może wyniknąć właśnie? Działanie nanoanten polega na tym, że w relatywnie prosty sposób możemy dobrać się, w cudzysłowie, do cząsteczki, do której chcemy. To znaczy możemy użyć anteny do tego, żeby promieniowanie świetlne, na przykład pochodzące z lasera, skupić w miejscu, w którym znajduje się cząsteczka. Możemy też wykorzystać działanie anteny jak nadajników, to znaczy promieniowanie z cząsteczki wysłać w miejsce, w którym znajduje się nasz detektor i w ten sposób je zobaczyć. Może to oznaczać miniaturyzację urządzeń, które w tej chwili są duże. Na przykład urządzenia do komunikacji kwantowej czy do obliczeń kwantowych są budowane na ogromnych stołach optycznych. Te stoły są rozmiarów metrów. W przyszłości dzięki miniaturyzacji możemy pomyśleć o budowaniu takich samych urządzeń czy układów scalonych dla fotonów, które są rozmiarów mikrometrów, 1000 razy mniejszych niż milimetr, powiedzmy. Ta miniaturyzacja, czy ona może też wkroczyć do urządzeń powszechnego użytku? Oczywiście, że może wkroczyć do urządzeń powszechnego użytku, ale jeszcze przed nami kilka lat badań. No to czekamy. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień, Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. No, przyznam, że jestem pod wrażeniem tego, co mówiła doktor Karolina Słowik. No, wiesz, kiedy ja rozmawiałem z panią doktor, to ja prosiłem, pani doktor, jak do dziecka, jak do dziecka. No właśnie, pod wrażeniem podwójnym, bo raz meritum, czyli to, o czym mówiła, ale też to, w jaki sposób mówiła, jak przystępnie nam wytłumaczyła to, nad czym pracuje. Tak jest. Dziękuję bardzo. Za 19 minut, godzina 19. Już za chwilę ekonomia i Patrycjusz Wyżga. Dziś między innymi o spodziewanej burzy na rynku walutowym, a to za sprawą spodziewanej decyzji amerykańskiego banku centralnego. Szczegóły już za chwilę. Jeden na biurku, drugi w garści, trzeci lśni w kieszeni. Chcą sprzedać czwarty mi, ten czwarty, który wszystko zmieni. Lewy nadgarstek, niegdyś martwy, już się ślicznie mieni. Szelest tych kartek męczy, pragniesz snuć się w czystej bieli. Przedziwne czasy, znowu śni mi się internet chyba. Prostokąt piszcząc o poranku, pilnie serce wzywał. Szepcze, że cała okolica silnym deszczem spływa. Ja tęsknię za czasem, w których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. Pamiętasz jak oglądaliśmy razem 8 milę? Wciąż nie wierzyłem, że pobędziesz z nami krótką chwilę. Prostokąt wie, że dziś jest dzień, w którym się urodziłeś. 100 lat ci życzą obcy ludzie. Chcieli dobrze, lecz ty już nie żyjesz. Przedziwne czasy, znowu śnił mi się nasz WF-ista. Znał prawdę o mnie jak obserwowana w lustrze blizna. Pół ciała pełne mam ambicji, drugie pół lenistwa. Ty zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. 2 masz na biurku, 3 w dłoni, w 4 brak baterii. Chcesz kupić 5, jeszcze 5 z czystej fanaberii. Gdzie oni są, moi znajomi, tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać Bóg ten hashtag Berlin. gdy tu patrzę na swoje oblicze. Patrzę na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne. W głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash. Uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie? Trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja uniki ze zwinnością akrobaty. Zdarza mi się ta ochota, że chcę schować prostokąt do szuflady, nim pochowa on mnie. Windą na górę, wjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Mogę sprawdzić wszystko w każdej chwili. Wszędzie świecące prostokąty. Nie mów do mnie, wyczerpałeś limit. W tym miesiącu wyczerpałeś limit. Kwadrans do 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Dzisiaj o tym, czy waluty będą droższe i od czego może to zależeć. Powiemy też o słabszej stronie rynku, czyli o konsumentach. Mamy ku temu dobrą okazję. Dzisiaj Światowy Dzień Konsumenta. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. W studiu dr Jarosław Klepacki, analityk walutowy, Społeczna Akademia Nauk. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Pytamy dzisiaj o notowania walutowe, biorąc pod uwagę bardzo ważne wydarzenia, które właściwie lada moment tuż przed nami. Przede wszystkim amerykański bank centralny, który dzisiaj chyba podniesie stopy procentowe. To przesądzone? Biorąc pod uwagę ostatnie szacunki, mówi się, że jest prawdopodobieństwo około 80 do 95%, że będzie podwyżka w wysokości 25 punktów bazowych, czyli 1,4%. Czytam takie komentarze rynkowe. Cisza przed burzą, atrakcje dopiero wieczorem, siedząc na minie. Co się może dokładnie wydarzyć? Jaka to może być podwyżka? Jak to może wpłynąć na ceny walut? Znaczy zasadniczo byłaby to trzecia podwyżka, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast można powiedzieć, że ona już jest w cenach i nie tyle ważna jest sama podwyżka, bo to wydaje się przesądzone, ile to, co pani prezes Zarządu Rezerwy Federalnej powie w komentarzach, czyli konferencji po tej decyzji. Jeżeli wydźwięk będzie jastrzębi, czyli będzie zapowiedź tego, że będą podwyżki kontynuowane, czyli tak jak oczekuje rynek, będą przynajmniej jeszcze dwie, może trzy, no to wówczas faktycznie możemy mieć doszacowanie w wartości dolara, bo przypomnijmy, podniesienie kosztu pieniądza, czyli stóp procentowych, równa się zwyżce w wycenie waluty, czyli w tym momencie dolar powinien drożeć, więc no, na pewno po 19, czyli po decyzji ze strony Zarządu Rezerwy Federalnej będzie się działo. W tej chwili dolar, biorąc pod uwagę złotego, kosztuje 4 złote, no prawie 5 groszy, to od razu dla państwa taki trochę szerszy raport walutowy. Euro jedno kosztuje 4 złote 30, prawie 31 groszy, frank szwajcarski po 4 złote 1, 1,5 grosza, jeszcze funt brytyjski, o tym też za chwilę pomówimy, ale od razu powiem, 4 złote 94, prawie 95 groszy. Co amerykański bank centralny, panie doktorze, a właściwie to chyba się powinno nazywać Federalny Komitet Otwartego Rynku, prawda? Bierze przede wszystkim pod uwagę, bo my w Polsce, kiedy przyglądamy się polityce pieniężnej, to wiemy, że nasza Rada Polityki Pieniężnej patrzy na inflację przede wszystkim. A jak to jest w Stanach Zjednoczonych? Tam zdaje się rynek pracy jest istotny. W Stanach Zjednoczonych są to generalnie najważniejsze dane makroekonomiczne, między innymi rynek pracy, czyli bezrobocie. No, jeżeli popatrzymy wstecz, to wskaźnik bezrobocia był jedną z głównych wytycznych dla Rezerwy Federalnej o tym, czy podnosić stopy procentowe, czy ewentualnie obniżać. Po kryzysie postawiono sobie próg pułapu dla stopy bezrobocia i dopiero jej osiągnięcie determinowało ewentualne podwyżki w przyszłości, więc faktycznie rozwój gospodarki patrzony z perspektywy stopy bezrobocia jest jednym z głównych wyznaczników. No, dodatkowo też Zarząd Rezerwy Federalnej patrzy na to, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym i wydaje mi się, że to też może mieć wpływ, przynajmniej w przypadku tej decyzji, na wydźwięk, ile ewentualnie podwyżek możemy się spodziewać w 2017 roku. Dolar z punktu widzenia gospodarki globalnej bardzo ważny, ale być może w Polsce dla nas ważniejsze euro. Tutaj też, szczególnie chyba w takim krajobrazie politycznym europejskim sporo się dzieje. Co dalej z euro? Może drożeć, tanieć? No tutaj my mamy taką bombę, bo z jednej strony mamy dzisiaj decyzję Zarządu Rezerwy Federalnej, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Z drugiej strony będziemy mieli bardziej prawdopodobne sondaże i w końcu wynik wyborów w Holandii. Punktualnie o 21:00 zamknięcie lokali wyborczych, wtedy pierwsze takie sondażowe wyniki tych wyborów. I te dwie informacje na pewno bardzo mocno przerzucą się bezpośrednio na wyceny walut. Jeżeli chodzi o dolara, to mamy notowania euro do dolara, a to z kolei będzie przerzucało się na wycenę względem dolara, a przede wszystkim potem względem euro. Jeżeli chodzi o wynik wyborów w Holandii, no to bezpośrednio będzie przerzucało się na wycenę w euro. No i pewnie w jakimś stopniu również franka szwajcarskiego, bo te waluty są ze sobą powiązane. W niezwykle ciekawym momencie, w niezwykle ciekawym tygodniu rozmawiamy o tym, co z walutami może się dziać. Przypominam, to jest ten tydzień, kiedy no właśnie, dzisiaj wybory parlamentarne w Holandii, ale wiemy o tym także, że parlament brytyjski właściwie już zapalił takie jednoznaczne zielone światło dla rządu w Londynie, by ten mógł w dowolnym momencie rozpocząć procedurę wychodzenia z Unii Europejskiej, słynny Brexit. Premier Theresa May mówi, zrobię to z końcem tego miesiąca, marca 2017, to też ma znaczenie dla notowania, no właśnie, na pewno funta brytyjskiego, czy dla euro też? Patrząc po funcie brytyjskim zdecydowanie, natomiast w tej chwili funt wyceniany jest w okolicach 4,93-4,95, więc to są niskie wartości. Jeżeli popatrzymy historycznie, to październik, listopad w zeszłym roku mieliśmy 4,65-4,70, czyli wartości były jeszcze niższe i to wówczas usłyszeliśmy o tym, że może dojść po referendum brytyjskim do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy to będzie się przekładało na wycenę względem euro? Oczywiście, jeżeli będziemy mieli informacje płynące w sposób skrajny, czyli pokazujące, że Wielka Brytania na przykład bardzo konserwatywnie podchodzi do wyjścia i te negocjacje nie będą się układały, to może doprowadzić do dalszej przeceny, czyli zmniejszenia wartości funta brytyjskiego i pośrednio również na euro. Natomiast wydaje mi się, że tutaj problemy samej eurostrefy będą tym przyczółkiem, który bezpośrednio będzie rzutował na wspólną walutę. Panie doktorze, to jasny komunikat dla naszych słuchaczy. Biorąc pod uwagę tę niesamowitą kumulację, dzisiaj wybory w Holandii, dzisiaj decyzja amerykańskiego banku centralnego, Brexit, który za chwilę się pewnie rozpocznie, 23 kwietnia pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francuskiej Republice. Te wszystkie czynniki to złoty raczej słabszy, czy złoty raczej mocniejszy? Waluty euro, frank szwajcarski raczej droższe niż dzisiaj, czy raczej tańsze? Czyli spekulujemy, tak? Albo prognozujemy, jak to woli. W tej chwili patrząc po rynku, trudno oczekiwać, żebyśmy mieli do czynienia z jakąś bardzo silną falą umocnienia złotego. No trzeba patrzeć na czynniki i wewnętrzne, czyli z naszej gospodarki. No to wiemy, jakie są po ostatnim dołku, jeżeli chodzi o PKB. Teraz gospodarka próbuje rozwinąć skrzydła, więc powiedzmy, że jest dobrze, ale z perspektywy nie jest super, bo nadal mamy te PKB na wysokości około 3%. Natomiast zewnętrzne czynniki, no tutaj generują sporo ryzyk i to są takie bomby, które trudno przewidzieć, natomiast no, ich wydźwięk może być wysoce przejaskrawiony albo w jedną, albo w drugą stronę, więc ja tutaj nie widzę przesłanek do tego, żebyśmy z kursem na przykład do franka szwajcarskiego spadli w jakimś gwałtownym miejscu poniżej powiedzmy 3,90 czy jeszcze 3,80. Natomiast duże wahania na wycenie względem dolara amerykańskiego, euro i przede wszystkim funta sterlinga w najbliższym czasie jest zdecydowanie najbardziej bardzo prawdopodobne. Czekamy zatem na te ważne informacje. 19 decyzja amerykańskiej rezerwy federalnej, 21 wyniki wyborów parlamentarnych wstępne w Holandii. To wszystko istotne, o tym przekonywał dr Jarosław Klepacki, analityk walutowy, Społeczna Akademia Nauk. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. W studiu Edyta Szymczak, prezes ERIF, Biura Informacji Gospodarczej. Dobry wieczór, pani prezes. Dobry wieczór. Spotykamy się w Światowy Dzień Konsumenta, obchodzony 15 marca ze względu na przeszłość i tradycję. To właśnie 15 marca w 1962 roku prezydent John Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów. Prawa do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Czy pani zdaniem, pani prezes, przepisy dzisiaj we współczesnej Polsce dostatecznie dobrze chronią konsumentów? Warto zauważyć, że takie przepisy są i tendencja jest bardzo pozytywna, co zasługuje naprawdę na uznanie. Bardzo ostrożnie pani to powiedziała. Bo na pewno jeszcze w tym obszarze dużo jest do zrobienia. Musimy pamiętać o tym, że no, prawo dosyć szybko się zmienia. Pamiętamy o tym, że od już ubiegłego roku obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która daje szereg przywilejów i chroni interesy konsumentów. Mamy również ustawę o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumentów. konsumenckich. To są takie atuty w ręku, które konsumenci posiadają, ale oczywiście zdarza się, że no często albo o nich zapominamy, albo o nich nie jesteśmy ich świadomi, albo po prostu o tym nie wiemy. No właśnie, to istotne. Czy Polacy o tym wiedzą? Czy Polacy wiedzą, jakie mają prawa? Mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. On przy różnych okazjach szykuje, przygotowuje różne kampanie promujące. Wiedzę na ten temat, my ją przyswajamy, wiemy, co możemy? Zrobiliśmy ostatnio badanie właśnie z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta. Ośrodek badawczy na nasze zlecenie ERIF Biura Informacji Gospodarczej przeprowadził ankietę, w której pytaliśmy konsumentów, gdzie najszybciej i najchętniej zgłaszaliby się, do jakiej instytucji w Polsce, jeśli by chcieli sprawdzić swojego kontrahenta, jeżeli by chcieli się upewnić, czy pracodawca jest wiarygodny i rzetelny, w jakim kierunku by się zwrócili. Okazało się, że wiemy o tym, że istnieje Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, że co piąty Polak zwróciłby się właśnie w tym kierunku. Sprawdzaliby również Polacy w KRS-ie. Pamiętają o tym, że istnieją miejscy i powiatowi rzecznicy praw konsumentów, że jest coś takiego jak Centrum Informacji Konsumenckiej, gdzie możemy zasięgać opinii i sporo sprawdzać. Tego. Sporo jest takich instytucji. Nas interesowało również, czy wiedzą, że rzetelność i niewypłacalność bądź no, kondycję ogólnie płatniczą firm w Polsce można również sprawdzać w biurach informacji gospodarczej. I tutaj niestety no tylko część z nas, około 20%, wie o tym, że w biurach informacji gospodarczej takie dane mogą się i właściwie się znajdują. No tylko u nas w naszym jednym biurze mamy blisko 100 tysięcy informacji o niespłaconych zobowiązaniach polskich firm z różnych gałęzi gospodarki. I to jest pierwszoplanowe miejsce, w którym można zobaczyć, pobierając raport gospodarczy, czy dana firma aktualnie jest zadłużona. No, pamiętamy o tym, że to jest taki pierwszy symptom pogarszającej się być może kondycji finansowej. Więc zanim nastąpią praktycznie, faktyczne takie kłopoty, jak niewypłacalność trwała, czy upadłość firmy, to już takie rzeczy należałoby wiedzieć. A na jakich polach konsumenci najczęściej polegają, jeśli chodzi o relacje z tą silniejszą stroną rynku, czyli z przedsiębiorcami, w których miejscach do tych nadużyć dochodzi najczęściej? Konsumenci, to też pokazało badanie, konsumenci korzystają ze swoich praw wtedy, kiedy dochodzi do składania roszczeń reklamacyjnych z tytułu na przykład źle wykonanej usługi albo kiedy chcą zareklamować jakiś produkt. Wtedy rzeczywiście są najbardziej świadomi swoich praw i starają się skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Mhm. Warto chyba przy tej okazji podkreślić, bo to też się często zdarza. Dzisiaj na przykład UOKiK zwraca na to uwagę przy okazji tego Światowego Dnia Konsumenta na prawa seniorów, że my bardzo często zapominamy, dokonując jakiejś transakcji poza miejscem czy poza siedzibą przedsiębiorcy, mówiąc krótko, nie w sklepie, nie w firmie, tylko na przykład w domu, tylko na przykład przez telefon, mamy odpowiedni czas, by odstąpić od tej umowy. Tak, dokładnie. Mamy odpowiedni czas, by odstąpić od umowy. W związku z tym no, to jest prawo, które powinno być aktywnie wykorzystywane. Zdecydowanie tak. 14 dni na to, żeby właściwie bez podania przyczyny można powiedzieć, że jakiś towar nam się nie podoba. Właściwie można nic nie mówić. Oddaję czy rezygnuję na przykład z zawartej przez telefon umowy o świadczenie jakichś usług. Tak, no tym bardziej, że zakupy przez internet stają się coraz bardziej powszechne, ale warto też właśnie mieć świadomość, od jakiego przedsiębiorcy, od jakiego sprzedawcy nabywamy dany produkt i usługę i tu w tym zakresie bardzo przydaje się informacja o tożsamości finansowej, o wiarygodności płatniczej, o zdolności kredytowej. Takie informacje można znaleźć w internecie? Takie informacje można znaleźć no, przede wszystkim w biurach informacji gospodarczej. To jest miejsce, to jest instytucja, która specjalnie do tego celu została powołana, gdzie zasady pobierania i dostarczania takich danych gospodarczych są ściśle regulowane przez przepisy prawa. Jest to instytucja pozostająca pod nadzorem również administracyjnym. W związku z tym tamte informacje są u nas pełne i aktualne. Edyta Szymczek, prezes ERIF, Biura Informacji Gospodarczej. Bardzo dziękuję pani prezes. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy